Harap engkau kembali, sayang, nganti memutih rambutku, rapakan luntur tresnaku. Ustaz sumpung lelekeh, jenengmu sekelatiku, satendang ngerang, apusi isi tresno sirah.